hayat o bahçelerde. Uçuyor musun o rengarenk kelebeklerle? Nehirler var mı altımızdan akan nehirler? Gönül, seni özlüyorum ben. Gönül, seni arıyorum. Haberlerim var, hepsi de birbirinden güzel. Sonradan her şey. Ah bir görseydin.